Could you describe, in your own words, what happened that night? Check it, please. Bro was on. Didn't trip, but the folks was freaking, man. Hey. BPM FM. Trans on air. ועכשיו 99 Escape. DJ גיא סלמה מארח את פסייסקס לרגל צבע אלבומי חדש. פסייסקס The Remixes מבית אומגה. שלוש אתה. Yeah. you got hold of that bad acid and didn't come down for 2 weeks, you kept telling everyone that you were Jesus Christ, and then you jumped off the roof because you thought you could fly. Escape. Trance on air. Trance on air. העיניים שלך עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב ותן לחברה שלך לנהוג. די-ג'יי גיא סלמה מארח את פסייסקס לרגל צאת האלבום החדש פסייסקס The Remixes מבית אומגה. We'll be right back. 99 Escape. Trans on air. תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך. ISS is only one of 50 identical spacecraft over 50 cities around the world. די-ג'יי גיא סלמה מארח את פסייסקס לרגל צאת האלבום החדש פסייסקס The Remixes מבית אומגה. I don't know what to tell you.

ועוד כוס, ועוד כוס. תשתה חופשי, אח שלי. אבל במפתח של האוטו, תן מישהו אחר. BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה מארח את פסייסקס לרגל צאת האלבום החדש פסייסקס The Remixes מבית אומגה. די-ג'יי גיא סלמה מארח את פסייסקס לרגל צאת האלבום החדש פסייסקס The Remixes מבית אומגה. אם אתם שותות, תנו את המסכות. בשביל זה יש חברות.